Milovaní bratia a sestry Pánu Ježišovi Kristovi. Umilovaní bratia i sestry v Pánu Ježiši Kristuše. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. Mám veľkú radosť v svojom srdcu. Že ste prišli z blízka i z ďaleka. Že pribyli ste z blízka i z daleka. A veľmi som vďačný za moc svedectva. I jestem bardzo wdzięczny za moc świadectwa, którą aj nasz brat mógł świadczyć o tym, ako sa Pán Bóg stará o všetky naše potreby. Przez które brat zaświadczył, jak Pán Bóg troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Bóg jest skutecznie zázračným Bohom. Bóg jest rzeczywiście cudownym, czyli Bogiem, czyli Bogiem cudów. Kiedy On otwiera dvere, jeżeli On otwiera drzwi, nikt ich nie zatworzy. Nikt ich nie zamknie. A zase, kiedy On zatworzy dvere, ale kiedy On zamknie drzwi, możemy hromżyć, nadawać, biegać, jako splaszona sliepka po dvore. Możemy kołatać, szarpać, biegać jak spłoszona kura na podwórku. A tak nic z tym nie zmożemy. Ale nic z tym nie zrobimy. Miłość Boża jest bardzo wielka. Łaska Boża jest bardzo wielka. Kiedyśmy dostali pozwanie do Kanady. Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie do Kanady, wtedy zaczęła ta abnormalna migracja. To wtedy zaczęła się ta skrajna emigracja. A jak sme išli na letisko, ktoré do Viedni, tak sme predbehli asi 100 autobusov. Jak wyjeżdżaliśmy wtedy i jechaliśmy samochodem na lotnisko do Wiednia, to wyprzedziliśmy chyba ze 100 autobusów. A te autobusy były pełne emigrantów. I te autobusy były pełne emigrantów. A wynaszali ich na rakusko-maďarską granicę. I oni wszyscy wieźli tych wszystkich ludzi na węgiersko-austriacką granicę. A było tam proste, nie wiedzieliśmy, co nas czeka na tej granicy. Nie wiedzieliśmy, co się na tej granicy wydarzy. Ale kiedyśmy tam doszli, tak już wiedzieli, o co się jedna. Ale jak już tam dojechaliśmy, to już wiedzieliśmy, co się dzieje. Wszędzie ci migranci stali po dzielnicy. Ci emigranci stali wzdłuż całej autostrady. Policajci tam zadrżiawali auta, nie puścili ich dalej. Policja zatrzymywała samochody, nie puszczała ich dalej. A ty migranci si mysleli, że oni są ci najdôležitejší ludzie na świecie. I ci emigranci myśleli wtedy, że są najważniejszymi ludźmi na całym świecie. A ani nie mieli snahu ustąpić z tej dzielnicy. No oni w ogóle nie mieli nawet zamiaru zrobić miejsca na tej autostradzie. A tak jeszcze dochádzali te dalsze autobusy a to, no to było... Proste tam to było wielkie zhromadzenie ludzi. I przyjeżdżały kolejne autobusy. To było wielkie zgromadzenie ludzi, po prostu tysiące, nieprzebrane tysiące. A myśmy wiedzieli, że już na lotnisko nie dojdziemy. I myśmy już stwierdzili, że na lotnisko nie dojedziemy. Ale modliliśmy się. Ale modliliśmy się. A kiedyśmy się modlili, i kiedy się modliliśmy, tak som sa pozrel na hodinky. Popatrzyłem na zegarek. A mówiłem, ak w tej chwili sa nepohneme, tak już nie dojdziemy na lietadło. Powiedziałem, jeżeli nie ruszymy w tym momencie, to na samolot nie dojedziemy. A mój syn tak wyszedł z auta a išiel k jednemu policajtovi. I mój syn wtedy wysiadł z samochodu, podszedł do jednego policjanta. A mówi, że my mamy letenku do Kanady. Powiedział temu policjantowi, mamy bilet lotniczy do Kanady. A kiedy nas nie puści, tak my proste stracimy właśnie płatność tego listka. I powiedział, że jeżeli w tym momencie nas nie puści, to stracimy bilety. A mówi, no pozrite sa, co stoi za wami, całe kolony, tysiącki aut stoja, a wy jesteście jedni z nich. A on mówi do tego syna, ale zobacz, no stoi tysiące samochodów, wszyscy chcą jechać, a wy jesteście jednym z nich. A mówi, no nie wiem, co by som pre was urobił. Ten policjant mówi, nie wiem, co miałbym dla was zrobić. A mówi, można, że jedynie tak, żeby som zastawił drugi prąd dzielnicy. Mówi, no musiałbym w tej sytuacji zatrzymać drugi pas autostrady. A jedynie tak by som was wiedział Tylko w taki sposób byłbym w stanie to zrobić. A mój syn mówi, tak prosím vás, urobte to. A on nechal ho tam a sadol si do auta, mój syn. No i ten syn mówi, no to proszę cię, zrób to, wsiadł do samochodu. A ten policajt zastavil druhý prúd celej diaľnice. Viete si predstaviť, to je aj nebezpečné. I ten policajt zatrzymal cały przeciwległy pas autostrady. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić, bo to jest wręcz niebezpieczne. A ukázal mojemu synovi, že môže ísť. I pokazał mojemu synovi, že môžeme jechać. A chceli sa pustiť aj tí ďalší, čo boli za nami. I ci kolejni, ktorí za nami stali, tež chceli rušiť. A tým ukázal nie. Len oni. Ale tamten pokázal nie, tylko ci. A my sme išli prázdnou diaľnicou až do Viedne. I pustou autostradou jechaliśmy až do samego Viedne. Milý brat hovoril o pomazaní. Drugi brat mówił o namaszczeniu. Viete, to je to pomazanie je na vás od Boha. To namaszczenie jest na vás od Boga. To nie urobil človek. Nie zrobił tego człowiek. Ale to urobil Boh. Ale zrobił to Bóg. A je to veľmi zvláštne. To jest bardzo niezwykłe. Lebo potom som rozmýšľal, že kto to mohol byť ten policajt. Kým mógł być ten policjant, się zastanawiałem. A viete, na čo som prišiel? Viete, do čoho došedlem? Že to bol aniel Boží. Že to bol Boží aniel. Mnohokrát Boží anieli sa zjavovali v ľudskom tele. Wielokrotnie Boží aniołowie objawiali się w ludzkim ciele. A pôsobili tak, ako normálni tí občania. I zachowywali się tak, jak zwykli obywatele. Ale neskôr sa ukázalo, že to boli Boží vyslanci, Boží ambasádori. Ale później okazywało się, že to byli Boží posłańcy, Boží ambasadorowie. Ja som zažil veľa takýchto príbehov. Wiele takich sytuacji miałem w życiu. Kde som videl to, že tá milosť Božia a to pomazanie Božie bolo skutočne na nás. V ktorých widziałem, že ta łaska Boża, to Boże namaszczenie rzeczywiście na nás było. V noci sme išli do Prahy. Jechaliśmy w nocy do Pragi. S jedným našim bratom. S jednym z našich bratí. A proste diaľnice boli takmer prázdne. Autostrady boli prawie puste. Od Brna až do Prahy proste málo aut bolo. Od Brna včasne, až ráno. Do samej Pragi bolo bardzo mało samochodów, to bolo včasne ráno. A naraz vidíme na diaľnici stopár. To nebýva. No i nagle vidíme autostopowicza na autostrade. Také rzeczy się nie dzieją. A ani sa nesmúdiať. Nawet nie wolno takich rzeczy robić. A ja vidím, že tento môj brat, ktorý šoféroval, reagoval, že mu ide zastať. I ja widziałem, že ten brat mój, ktorý prowadził samochód, idzie, skłania się do tego, żeby się zatrzymać. A ja mu pozerám sa dopredu a vidím, že ten človek má masku na sebe i natiahnutú. Vidím, že ten človek, ktorý tam stojí, má naťomnutú maskę. Len takú kuklu a oči von. Tylko oči boli vidočné. A hovorím mu, vidíš, že je to recidivista, nezastavuj. Ja mu hovorím, ty vidíš, že to je recidivista, nezatrzymuj. Vidíš, že má masku na tvári. Vidíš, že má maskę na tváři. Nezastavuj. Nezatrzymuj mu. A hovorí, bráčanko, ty si spal doteraz, alebo sa ti sníva, alebo čo? Nevidíš, že on nemá masku? I on mluví do mňa, Alexander, ty spališ do tej pory, nevidíš, že on nemá žiadnej masky? A ja som videl, že má normálne natiahnutú masku a proste... A ja videl bardzo výrazne, že má maske na tvář zaťomnutú. A ešte do poslednej chvíli mu hovorím, nezastavuj, prosím ťa. I do ostatnej chvíli mluvím mu, nezatrzymuj sa, prosím ťa. A on aj tak zastal. A on sa i tak zatrzymal. Prišiel k okienku. Podšiel do okna. A vidím, že nemá masku. Vidím, že masky nemá. Tak hovorím, asi mal ten môj brat pravdu. Sobie myslím, že rzeczywiście ten môj brat miał rację. Mne sa niečo asi poplietlo v hlave. Coś mi się pomieszało v głowie. Tak otvoril mu dvere. I otvoril mu drzwi. Nastúpil. Wsiadł. A jak sme sa pustili? I kedy rušiliśmy? A už sme mali okolo 120 km rýchlosť. Už mieliśmy prędkość około 120 na godzinę. Tento zozadu siahol rukou na volant a siahol volant. Ten, ktorý siedel z tyłu, złapał za kierownicę i tą kierownicę pociągnął. A viete si predstaviť, čo to s nami spravilo? My sme začali lietať na tej diaľnici. Vyobraziť, co się w tym momencie działo z nami, začaliśmy fruwać po tej autostrade. A tak sme mu hovorili, aby sa upokojil. Povedali sme do niego, že by sa uspokojil. On začal rozprávať. Začal coś mówić. No teraz idem práve z Rakúska. I on mówi, właśnie jadę z Austrii. A tam som prepadol čerpaciu stanicu. Tam okradłem stację benzynową. Chciałem okraść stację benzynową. Vyťahol som pištoľ na toho pumpára. Vyťahol pistolet do pracovníka stacji benzynowej. Ale ten pumpár takisto na mňa vyťahol pištoľ. Ale ten pracovník tež przeciwko mnie vyťahol pistolet. Tak som ušiel. To utekłem. No a tak zoberte ma do tej Prahy, keď idete. Skoro jedete do Prahy, to tam mi zabiežte. No a už bolo jasne vidieť, že to, čo som videl, to bolo zjavenie Božie. I už vedeli sme bardzo výrazne, že to, co videlem, to bolo Bože objavenie. A videli sme, že sme v nebezpečí života. Vedeli sme, že naše życie je zagrožené. A zase chcel siahnuť na ten volant. I znovu chcel złapać za kierownicę. Tak som povedal tomu bratovi, zastaň. Povedal do tego brata, zatrzymaj się. Idem sadnúť si k nemu. Idę usiąść obok niego. Tak som si sadol k nemu. Siadłem obok niego. A on tak sa díval na mňa. A on tak patrzył na mnie. A tak sa začal ťahať, úplne sa pritlačil až na stenu auta. I on dotisnął się aż do ściany samochodu. A ja som sa tak divil, že čo sa ma tak bojí, alebo čo? On je ozbrojený a mňa sa bojí. Się zastanawiałem, czy on się mnie tak bojí. No to on jest uzbrojony, a mnie się bojí. No a tak som si sadol na to svoje miesto. Usiadłem na svojom mieste. A medzi nami bol dosť taký široký kus. A taký kawał miejsca bol medzi nami. A on natlačený úplne na stenu toho auta. A on taký priklejony do ściany samochodu. Hlboko zaspal. Zasnul głęboko. Tak hlboko zaspal, že zobudil sa až na začiatku Prahy. Tak głęboko zasnął, że dopiero na granicy Pragi się obudził. A tak sme zastali na pumpe. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Povedali sme, że już si w Prahe, tak vystupuj. Powiedzieliśmy, już jesteś w Pradze, a więc wysiadaj. A on hovorí. A on powiedział. No a gdzie jest ten silny, co medzi nami siedział? A on pytał, ale gdzie jest ten wielki, co siedział między nami? A hovorím, aký silny? Ja mówię, jaki silny? Nie był tu żaden silny. Nikogo tu nie było. Ale čo mi rozprávaš, však ma natlačil tam na kraj auta. Co mi opovedaš, pretože to on mě přitisnul do ściany samochodu. A hovorím, dobre, vypadni. Jemu, dobře, vypad. A vtedy mi Duch Svätý povedal, ty ho nepresviečaj, že tu nebol nikto, lebo ty nevieš, kto bol tu. I vtedy Duch Svätý mi povedal, nepřekonuj go, že tu nikogo nebylo, bo ty nevieš, kto tu byl. Ja som ťa ochránil. Ja ťa ochroniłem. Aj brata. I tvojho brata. Jak je to predivné, že to pomazanie je na nás a v nás. Jaké to je nezvyklé, že to naošenie je na nás i v nás. A v tom pomazaní, bratia a sestry, máme všetko, čo k životu potrebujeme. I v tom pomazaniu máme všetko, čo do života potrebujeme. Všetko. Viete, čo je všetko? Viete, to je všetko? Absolutne všetko. Absolutne všetko. Pozrite sa, Eliáš mal na sebe to pomazanie Božie. Zobaczcie, Eliáš mal na sobie to namaszczenie Boże. No a prichádzali vtáci a krmili ho. I ptaki przyfrowały i karmiły go. To te vtáci nie krmili każdego. Te ptaki nie karmiły każdego. Len toho Božieho pomazaného. Tylko tego Bożego pomazańca. Brat mój, sestra moja. Bracie mój i siostro. Usiluj o túto milosť. Zabiegaj o tą łaskę. Aby to pomazanie Božie bolo na tebe. Żeby to namaszczenie Boże było na tobie. Lebo wtedy budeš ten najšťastnejší človek na tomto svete. Bo wtedy będziesz tym najszczęśliwszym człowiekiem. niekým na Lebo svete. Vieš, že do akejkoľvek životnej situácii prídeš. Lebo vtedy vieš, že v akýkoľvek životnej situácii si znajdeš. Boh má svoje riešenie pre teba. Boh má rozviązanie dla teba. Keď si hladný, nakrmí ťa. Jeżeli jesteś głodny, to cię nakrmi. Keď si smedný, napojí. Jeżeli jesteś spragniony, to cię napojí. Keď máš nejaké potreby, naplní tvoje potreby. Keď máš jakieś potrzeby, on je zaspokojí. Ale dbaj o to, aby to pomazanie bolo na tebe. Ale troszcz o to, aby to namaszczenie było nad tobą, na tobie. Jak sa to deje? W jaki sposób to się dzieje? Bratia, sestry, chcem využiť čas. Bratia, sestry, chcem čas wykorzystać. Chcem sa opýtať, kedy máme končiť, lebo už dosť ten čas pokročil. Po 12. Hej, môže to tak byť? Vydržíte to, bratia, sestry? Vytrvate, bratia, sestry, do 12. večerem? To on povedal. To on povedal. Viete, to niekde začína. Gdzieś to się začína. Tá milosť, tá prechádza pri každom jednom z nás. Ta łaska przechodzi obok każdego z nás. Keď Mojžiš hovoril Hospodinovi, že Pane, ja ťa chcem vidieť. Kiedy Mojžiš powiedział do Boga, Panie, chcę cię zobaczyć. Hospodin mu povedal, nemôžeš ma vidieť, len ak by si zomrel. Pan powiedział do Mojžiša, nie możesz mnie zobaczyć, bo byś umarł. Ale niečo zo mňa môžeš uvidieť. Ale coś ze mnie możesz zobaczyć. Ale ty sa musíš skryť do tej skalnej rozpadliny. Ale musíš wejść w tą rozpadlinę skalną. Tam sa ukryť. Ukryć się tam. A ja prejdem popri tebe. A ja przejdę obok ciebie. Nebudeš ma vidieť zpredu. Z przodu mnie nie zobaczysz. Ale budeš ma vidieť odzadu. Ale od tyłu mnie zobaczysz. A keď ja budem prechádzať. I kiedy będę przechodził. Najprv bude prechádzať to moje zmilujem sa, nad kým sa zmiluje. To najpierw przejdzie obok ciebie moje zmiluje się, nad kým się zmiluje. A ja som dlho, už aj ako kazateľ, nevedel, nerozumel som tomu. Čo to je? Bardzo długo, už ako kaznodzieja nerozumiem tego, co to jest. Že to moje zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, to prejde popred. To zmiluje się, nad kým się zmiluje, przejdzie obok ciebie. Brat môj, sestra moja. Môj bratie i moja siostra. Aj dnes, keď na tomto mieste máš zažiť Boží dotyk. Dzisiaj, jeżeli na tym miejscu masz doświadczyć Bożego dotyku. Možno, že si si ani nevšimol. Może ani się nie zorientowałeś. Že najprv prechádza to Božie, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Že najprv przechodzi to Boże, zmiluje się, nad kým się zmiluje. A nad kým sa zmilovala Boh? A nad kým się zmiłowuje Bóg? Boh sa pyšným protiví. Bóg pyšným się sprzeciwia. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. Pokornym sluší milosť Božia. Dla pokornych jest ta łaska Boża. Tam ten Boží dotyk, to Božie pomazanie nie je pre všetkých. To Boże dotknięcie, to Boże namaszczenie, ono nie jest dla wszystkich. Ak Boh bude vidieť, že tvoje srdce je zlomené, pokorné. Kiedy Pan Bóg zobaczy, będzie widział, że twoje serce jest złamane, jest pokorne. A doprawdy hľadaš jeho. I naprawdę go szukasz. Tak on sa ti dá poznať. Dá ti się poznać. Dá ti zažiť viacej. Dá ti doświadczyć, przeżyć więcej. Ty môžeš prežiť Boží dotyk. Môžeš przeżyć Boże dotknięcie. A v tom Božom dotyku nájdeš to Božie pomazanie. I v tym Božym dotyku doświadczysz tego Bożego namaszczenia. Chcel by som, aby sme prečítali jedno veľmi známe slovo. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jedno bardzo znane słowo. Aby ste uvideli, že ten, to pomazanie ako prichádza. Żebyście zobaczyli, jak przychodzi to namaszczenie. Teda v Jánovom evangeliu. A więc Ewangelia Jana, 4. kapitole, rozdział 4. A ja by som poprosil brata, aby prečítal. I prosiłbym brata, żeby przeczytał prvých 45 veršov. Pierwsze 45 wierszy. Bude to viacej čítania Božieho slova. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, choć sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię.

ako sa môže človek dostať k tomu pomazaniu. A teraz postawiliśmy przed sobą takie zadanie, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób człowiek dochodzi do tego namaszczenia. Pomazanie nie może przyjść w żywocie człowieka. Pomazanie nie może przyjść w życiu człowieka bez osobnego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. Bez osobistego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. Wiecie, spotkał się z jakimiś ludźmi. Spotkałem się kiedyś z jakimiś ludźmi. A mówię, jak si dostał ten dar języka? Pytam się ich, w jaki sposób otrzymywaliście ten dar języków? A on mówi, no ja som ho mal już wtedy, kiedy som żył w oświecie. I on mówi, no ja ten dar miałem już wtedy, kiedy jeszcze w świecie żyłem. Widzicie, jakie fałszywe pomazania. Widzicie, są też fałszywe namaszczenia. Stretol som innego człowieka, który mówił, że ma dar prorocki. Spotkałem innego człowieka, który mówił, że ma dar prorokowania. A pytam się go, a ako si ho dostal, kiedy si ho dostal? I pytałem się, w jaki sposób i kiedy dostałeś ten dar. Lebo kiedy som widział, że na jaki sposób on prorokuje. Bo kiedy zobaczyłem, w jaki sposób on prorokuje. Tak som widział, że to nie jest z Boga. I widziałem, że to nie jest z Boga. A on mówi, wiesz, to już aj moja stara mama mala ten dar. A on mówi, no już moja babcia miała ten dar. Tak już hneď som wiedział, że ten człowiek jest mimo. Wiedziałem, że ten człowiek jest zupełnie obok. To Božie začína vtedy, keď sa osobne človek stretne s Pánom Ježišom Kristom. To, co jest Boże, zaczyna się wtedy, kiedy człowiek osobiście spotka się z Panem Jezusem. Tie staré veci pominuli. Staré rzeczy przeminęły. A hľa všetko je nové. I oto wszystko staje się nowe. Pán Boh nie je údržbár, ktorý by látal. Pán Bóg nie jest kimś, kto łata stare dziury. A proste láta všelijaké kimi nejaké látaniny ľudské. I ktorý łatałby dziury na ludzki sposób. Ale Pán Boh činí všetko nové. Ale Pán Boh činí všetko nové. Aj Pavel apoštol hovorí, že všetko to, čo dovtedy on mal a znamenal. I nawet apostoł Paweł mówi o tym, že všetko, co on miał i używał do tej pory, tak to všetko považuje za smeti. Uważa to wszystko, poczytuje sobie to wszystko za śmieci. Teda przy stretnutí z Pánom Ježišom Kristom, a więc przy spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem, my musimy poznać to, że sme stratení hriešnici. Musimy uświadomić sobie, rozpoznać to, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. To prvé poznanie, które prichádza do života človeka, to pierwsze poznanie, które przychodzi do życia człowieka, jest stan stratenosti. To jest ten stan zatracenia. A człowiek nie zapłakał nad swoim straconym stawem kiedy w żywocie, nie rozpłakał się nad tym swoim straconym stanem w swoim życiu, tak jest stracony aż do teraz. To jest stracone aż do tej chwili. Lebo Pan Jezus Chrystus przyszedł a hľadá to, co było zaginęło. Bo Pan Jezus przyszedł i szuka tego, co było zgubione. Przy stretnutí z Panem Jezusem Chrystusem człowiek poznawa swoje zbłudzenie. Przy spotkaniu z Panem Jezusem człowiek rozpoznaje to zbłądzenie, w którym był. W czym jest to zbłudzenie? W czym jest to zbłądzenie? To jest zbłudzenie w jego myśli. To jest zbłądzenie w jego myśleniu. Zbłudzenie w jego skutkach. To jest zbłądzenie w jego uczynkach. A zbłudzenie w jego planach. I zbłądzenie w planach na przyszłość. To znaczy, że príchodom Pána Ježiša, to znaczy, že přes príchte Pána Jezusa, keď sa stretávame s ním, kedy s ním sa spotykáme, tak to prvé, čo rozoznávame, pierwsze, co rozpoznajemy, že blúdime, to, že blúdime. Brat môj, sestra moja, môj bratie i moja siostro, ak ty si nikdy nepoznal vo svojom živote to, že blúdiš, jeżeli nie rozpoznałeś tego v svojom życiu nikdy, že blúdiš, tak aj teraz blúdiš. To jesteś dalej v tym błędzie. Ty potrebuješ do takého osobného vzťahu vojsť s Pánom Ježišom, ty potrebuješ do tak osobistej relácie vejsť s Pánom Jezusom, kde môže ti povedať, to, čo si on o tebe myslí. V ktorom on môže tobie povedať, co on o tobie myslí. A ty sa na tom nebudeš urážať. A ty z tego powodu się nie obrazíš. Pred nejakým časom zastal si taký malý chlapček oproti mne. Jakýś čas temu taký malý chlapček stanul naprzeciwko mnie. Veľmi zlatý, roztomilý. Taký bardzo miły, złoty chłopak. A hovorí mi, vieš, čo si ja o tebe myslím, Ujošanko? I tak patrzy na mnie i mówi, wujku Aleksandrze, ty wiesz, co ja o tobie myślę? A ja mu hovorím, powiedz, čo si o mnie myslíš? A ja mówię, no powiedz, co ty o mnie myślisz. A on hovorí, ja si myslím, že ty si bez tety Zuzky stratený. A on mówi do mnie, ja myślę, že ty bez tej cioci Zuzky to jesteś stracony. A ja som ho tak pohľadil. Ja go tak pogłaskałem. A hovorím, veľmi dobre si myslíš. Ja mówię, bardzo dobrze myślisz. A to ti povedala tvoja maminka však. Ja mówię, to tvoja mama ti to povedala, tak? A on, Viete, keby mi to povedal nejaký 30-ročný človek... Viete, kdyby jakýś 30-letný človek mi to povedal... Tak možno, že by som si tak sa nad tým zastavil. Možno by ťa začúval nad tým? Že prečo si myslíš, že som ja taký neschopný? Dlačego myslíš, že som taký nezdolný? Ale tej detskej úprimnosti... Ale v tej detencej šerosti... To bolo tak krásne a tak ma to spreváza. I to bolo také piękne, tak mi to dotknelo. A vždycky som veľmi vďačný za tú moju Zuzku. I zavšie som vďačný za tú moju Zuzke. Lebo viete, proste to všetko musí byť tip-top. Bo všetko musí byť na tip-top. A minule... A v prešlosti? Stalo sa mi niečo také. Což takého mi sa přidažilo? Že viete, ja sa dole nepozerám a niekto mi hovorí, brat Šanko, máš roztvorený rozporok. No, tak no, nie zawsze zwracam uwagę na wszystko, ale ktoś mi powiedział, bratia Aleksandr, máš rozporek rozpięty. Lenže to nebol brat, ale bola to práve jedna sestra. A to ešte do tego nie był brat, tylko jakaś siostra. A ja som sa tak hambil. A ja się tak wstydziłem. A hovorím, no, keby tu bola Zuzka... Mówię, gdyby tu Zuzka była... Tak toto sa nemuselo stať. To by się nie wydarzyło. Človek prežije skutočne takú hambu. Človek rzeczywiście taký wstyd przeżyje. Ale dobre je, keď máš oči, ktoré ťa sledujú. Ale dobrze, jeżeli máš oči, ktoré ťa śledzą. A ktoré ťa na dobre sledujú, že ťa chcú posúvať dopredu. Które w tym dobrym celu cię śledzą i do przodu chcą cię posuwać. Moja mężelka jest przy mnie bardzo krytyczna. Moja żona jest bardzo krytyczna w stosunku do mnie. Ale ja jej za to dziękuję, a pozbudzuję ją, aby to robiła dalej, a jeszcze aby miała ze mną wiele cierpliwości. I jej za to bardzo dziękuję, jestem wdzięczny i proszę, żeby to robiła dalej i jeszcze bardziej. No, a wy mężowie, bracia, nie szomrycie na swoje żony. I wy mężowie, bracia, nie narzekajcie na swoje żony. Ale proste dbajte na to, aby oni sa neunavili do toho, že vás stále musia napomínať. I dbajte o to, že one nezmenšujú sa tým, že musia vás ciągle korigovať. A stále vás dávať do takého púcu. I ciągle staviať vás do takej formy. Do formy. Lebo to je veľké požehnanie. Bo v tým je veľké blagoslovenstvo. Človek si mnohokrát myslí, že je s ním všetko v poriadku. Človek nieraz sobie myslí, že všetko s ním je v poriadku. Ale keď sa stretne s niekým, kto má oči... Ale jeżeli spotká kogoś, kto má oči... A vidí niečo viac, ako čo iní ľudia vidia... I vidí coś viacej, než vidí iní ľudia... Tak vtedy môže dojsť k tomu... Vtedy môže dojsť do tego... Že sa prekvapí. Že sa zaskočí. Ale vďaka Bohu za tie oči, ktoré nás sledujú. Ale díky Bohu za tie oči, ktoré nás sledzú. Ja som veľmi vďačný za všetky oči, čo ma sledujú. Je vďačný som za všetky oči, ktoré mne sledzú. Niektorí ľudia sa boja toho, že sú sledovaní. Niektorí boja sa tak, že ciągle sú špiegovaní. Alebo odpočúvaní. Alebo podsluhivaní. A ja som tak, že proste Keď ma niekto sleduje, tak aspoň sa niečo naučí. Jestem taký, že ak ktoš mi obserwuje, no to je, že čakujem z tego naučę. Ak niekto ma odpočúva... Jeżeli ktoś mnie podsłuchuje... Tak bude počuť niečo, čo mu môže byť veľmi užitočné. To môže usłyšeť coś, co mu jest bardzo przydatne. Viem, že pri jednej príležitosti mi z Floridy volala jedna sestra. Viem, že pri jakiejś okazji jedna siostra zadzwoniła do mnie z Floridy. A hovorí, brat Aleksander, mám vážne ťažkosti duchovné. I ona mówi, bracie Aleksandrze, mám také bardzo poważne problémy duchové. Tak prežívam, že to zlo tak tlačí na mňa. Przeżywam to tak, že to zlo taką presję na mnie wywiera. Môžeš sa za mňa pomodliť. Môžeš sa o mnie pomodliť. A tak som sa modlil a hovorím, drž telefon, sestra, budem sa za teba modliť. Ja mówię, trzymaj się z tego telefon, ja będę się modlił o ciebie. A ty, szatanie, ty, który trápisz moją sestru. I ty, szatanie, który trápisz moją siostrę. Ty, który utoczysz na tą drahą duszę. Które ciągle atakujesz tą drogą duszę. Mnie Jezusa Chrystusa ci przykazuję. Nakazuję ci w imieniu Jezusa abyś Chrystusa. Abyś odstąpił od niej. Abyś odszedł od niej. No ja poczuję, ako sa na drugiej stronie to manifestuje a do telefonu. Ja słyszę, jak coś tam z drugiej strony się manifestuje w telefonie. A keď som videl, že sa to manifestuje, ty nerozumieš, odíď od nej. Ja mówię, ty nie rozumiesz tego, odejdź od niej. A tebe vyhlasujem slobodu. A tobie ogłaszam, że jesteś wolna. A ona hovorí, ďakujem, bratčanko. I ona mówi, dziękuję, bracie Aleksandrze. A v telefóne ešte stále počujem. V telefóne ciągle słyszę te same głosy. Viete, čo to asi znamenalo? Viete, co to značilo? Ja som vďačný Pánu Bohu. Vďačný som Pánu Bohu. Za každé oči, ktoré aj uši, ktoré ma sledujú. Za každé oči i každé uši, ktoré mi sledzą či podsluchujú. Lebo to pomazanie, ktoré je na mne. Bo to pomazanie, ktoré je na mne. To pôsobí na tých ľudí. To oddiaľuje na tých ľudí. Brat môj, sestra moja. Môj bratie i siostro. Ty keď sa dostávaš do kontaktu s Pánom Ježišom Kristom. Jeżeli vchodíš v kontakt s Pánem Jezusom Kristusem. Pán Ježiš nezačne hneď riešiť tvoju sociálnu tvoje sociálne problémy. Pán Jezus nezačne odrazu rozwiązywać tvojich sociálnych potrzeb i problémov. Nezačne rozvíjať nejaké iné tvoje potreby. Nezačne zajmovať sa inými tvojimi potrebami. Ale pri tom prvotnom stretnutí s Pánom Ježišom. Ale pri tom prvom spotkaniu s Pánem Jezusom. Pán Ježiš začne hovoriť o tvojich hriechoch. Pán Jezus začne mluviť o tvojich grzechach. Lebo ťa pozná. Bo ťa zná. Ak chceš dojsť tomu plnému pomazaniu Božiemu. Jeżeli chceš dojsť do tego pełnego Bożego namaszczenia. Nesmieš sa urážať na tom. I nie môžeš sa obrážať z tego powodu. Že Pán Ježiš čaká, že budeš riešiť problémy tvojich hriechov. Že Pán Bóg očekuje tego, že budeš rozwiązywał problémy svojich grzechów. Ono to nejde. Bez toho. Bez tego nie można zacząć. Pán Ježiš veľmi taktne sa dotkol intimity tej ženy. Pán Jezus v bardzo taktowny sposób dotknął się intymności tej niewiasty. A potom, keď ona sa celkom neotvorila, tak jej povedal, čo je v jej srdci. Ale potem, kiedy ona całkowicie się nie otworzyła, to jej powiedział, co jest w jej sercu. Vieš, brat môj, sestra moja, môžeš vidieť určitú škálu svojich hriechov svojim vedomím. Bratie i siostro, môžeš zobaczyć pewną skalę svojich grzechów dzięki svojemu sumieniu. Ale ak chceš hlboko prežiť očistenie svojho vnútra. Ale jeżeli bardzo głęboko chcesz przeżyć, doświadczyć oczyszczenia swojego wnętrza. Tak musíš povolať Pána Ježiša, aby osvietil tvoje vnútro. Musisz zaprosić Pana Jezusa, żeby twoje wnętrze rozświetlił. A naraz zistíš. I nagle stwierdzisz. Aký si stratený, hriešný človek. Jakým jesteś zgubionym, grzesznym człowiekiem. Bez toho, aby si došiel do osobného kontaktu s Pánom Ježišom Kristom. Bez tego, żebyś došiel do osobistej relacji, spotkania s Pánem Ježišom. Nikdy nespoznáš hĺbku svojej stratenosti. Nikdy nie rozpoznáš głębi svojego zatracenia. Prečo je to treba? Dlaczego to jest potrzebne? Abyśmy to przeżyli. Żebyśmy to przeżyli. A nie poznamy sami seba. Bo jeżeli sami siebie nie rozpoznamy. Nigdy nie spoznamy ani Boga. Nigdy nawet Boga nie poznamy. To ide ruka v ruke. To ide ręka v ręke. Ak ty chceš poznávať viac a viac Pána, jeżeli chceš więcej i więcej poznawać Pana, ty musíš poznávať svoje hĺbky, svoje hlbiny. Musíš samą tą głębię swojego wnętrza poznać. Pretože Pán koná to očisťujúce, ten proces očisťujúce. Dlatego, že Pán Boh činí ten proces očiščenia v tvojom życiu. A keď nedojde k tomu očisteniu, jeżeli do tego očiščenia nedojde, zastaví sa to poznanie. To poznanie się zatrzyma. Preto musíš dovoliť Pánu Ježišovi, aby vstúpil do tvojho života. Dlatego musíš pozvoliť Pánu Jezusovi, żeby wszedł do tvojego życia. Aby mal právo hovoriť do tvojho intimného života. Żeby miał prawo mówić, dotyka twojego intymnego życia, aż do końca intymnego twojego myślenia, aż w końcu nawet do twojego intymnego myślenia, lebo ak sa vo svojej mysli a skrytosti svojej mysli nezmeníš, bo jeżeli svojego myślenia i skrytosti svojich myśli nie zmienisz, tak sa nezmeníš v celej svojej podstate, to v całej svojej osobowości też się nie zmienisz. Dovol Pánu Ježišovi, aby hovoril o tom, čo ako prežívaš? Pozvol Pánu Jezusovi, żeby zmienił, żeby pokazał ci, co i jak przeżywasz. A dovol, aby Duch Svätý sa dotkol tých vecí. I pozvol, żeby Duch Święty dotknął, dotykał tych rzeczy. A dobre je, keď zaplačeš. Dobrze jest, jeżeli nad tym zapłaczesz. Nad swoimi hriechami. Nad swoimi grzechami. Nad swoimi omylkami. Nad swoimi pomyłkami. Dobre je, keď objavíš tie skryté veci, tie pohnutky, ktoré ťa klamú. Dobrze, jeżeli objawisz to całe rozczarowanie, które jest w twoim wnętrzu. A to ono cię klame, zawadza cię. One cię oszukuje, one cię zwodzi. A kiedy ty to nie rozliczysz, i jeżeli tego nie rozróżnisz, nie dasz priestor Duchu Świętemu. Nie dasz tej przestrzeni Duchowi Świętemu. Preto jest potrzebne w tym stretnutí z Panem Jezusem rieścić swoją intymitu. Dlatego jest potrzebne, żeby w tym spotkaniu z Panem całą tą swoją prywatność, intymność rozwiązać. Żena mówi tym, którym świeci, on mi powiedział wszystko. Ta niewiasta, która składa świadectwo, powiedziała pozostałym, on mi wszystko powiedział. My tu czytamy bardzo rychły tekst, który był krótki. No, my czytamy historię, która skrótowo została opisana. Ale ona pochopiła, że Pan Jezus jej mówił o wszystkim. Ale ona zrozumiała, że Pan Bóg mówił o wszystkim w jej życiu. A to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Bóg ma prawo mówić do twojej intymity. Bóg ma prawo mówić do twojej intymności. Má právo hovoriť do tvojich sociálnych potrieb. Pán Boh má právo mluviť do tvojich potřeb sociálnych. To znamená do tvojho pracoviska. Čili co dotyczy tvojego miejsca pracy. Do tvojej peňaženky má právo hovoriť. Má právo do tvojego portfela mluviť. Má právo hovoriť do tvojho vzťahu s tvojimi kolegami a kolegyňami. Má právo mluviť do tvojich relácií s kolegami i koleżankami. Má právo hovoriť o tvojom charaktere. Má právo mluviť na temat tvojego charakteru, ktorý je nevykúpený, ktorý je neodkúpiony a zraňuje tvoje okolie i rani całe otoczenie, rani tvoje deti, rani tvoju manželku, rani tvoju žonę, alebo rani tvojho muža, alebo rani tvojego męża. Boh má právo hovoriť s tebou o všetkom. Boh má právo rozmawiać s tobą o všetkom. Žena povedala, on hovoril, on mi povedal všetko. Ta nevesta povedala, on mi všetko povedal. Všetko ti povedal Boh? Čo Pán Boh všetko ti povedal? Sestra moja. Siostro. Si brat môj. Bratie. Zniesol by si to, keby to všetko ti povedal? Či byš to zniósł, gdyby on ti všetko povedal? Tu nie jedná sa o nejakú pretvárku. Tu nie chodzi o jakieś przepychanki. V jednom zbore jeden brat sa modlil takto. V jednom zbore jeden brat tak się modlil. O, Panie, ty vidíš, aký som biedný. O, Panie, ty vidíš, aký biedný jestem. Vidíš, aký som ničobný. Vidíš, aký jestem nikčemný. Na nič chodník. Nevart ničego. O, Panie, zmiluj sa nado mnou. Panie, zmiluj się nade mnou. Ale pritom si nemyslel, to len to hovoril. Ale on nie myślał w taki sposób, on tylko tak mówił. No a tak keď rozchádzali sa už zo zboru bratia a sestry. I keď bratia a sestry po námoženstve rozchodili, tak prišiel k nemu jeden z tých bratov, čo bol na tom zhromaždení. Prišiel do neho jeden z bratí, ktorí na tom námoženstve byli. A hovorí mu, oh, ty na nič hodník. I on mu hovorí, oh, ty nic nevarte. Proste, ty biedny. Ty biedny. Ty... A opakoval mu všetko to, čo v tej modlitbe hovoril. Nikčemníku, povtážal mu všetko, co ten v tej modlitbe povedal. A on hovorí, čo si to dovoluješ? Na co si sobie pozváváš, povedal. Však ty si to povedal v modlitbe. Čiže ty to v modlitbe povedal. A hovorí, to som Pánu Bohu povedal, a nie tebe. To Pánu Bohu povedal, a nie tobie. A hovorí, ale aj ja som to počul. Ale je to, čo slyšajem. Vidíte, ľudia niekedy navonok hovoria o tej svojej pokore. Viete, ľudia časami na zewnątrz mówią o tej svojej pokorze. Ale keď sa ich dotknete, čo len prštekom. Ale jeżeli go dotkniesz nawet tylko paluszkiem. Tak sa urażają. To się obrażają. Nie jest to uprymne. To nie jest szczere. Wiesz, keby tento človek v tej chvíli zaplakal. Kdyby ten človek v tej chvíli zaplakal a neurazil sa, a neobrazil sa, a povedal by, pravdu máš, brat môj. I povedal by tak, máš rácie, môj. Veľmi ma to trápi a veľmi ma to bolí. Bardzo mne to bolí i trápi. Že som taký na nič hodný. Že jsem taký nic nevarty. Ak môžeš, poď, pomodlíme sa. Jeżeli môžeš, choď, pomodlíme sa. Aby sa Pán Boh nado mnou zmiloval. Pán Boh sa zmiloval nade mnou. To by bola celkom iná reakcia však. Zupełnie iná reakcia by bola, tak. A Bohu ľúbej. Podobala by sa Bohu, bardziej podobajúca sa Bohu. Ale on sa urazil. Ale on sa obrazil. Bratia a sestry, musíme aj tú najskrytejšiu urážku nášho srdca. Musíme nawet tą najbardziej ukrytą to urazę swojego serca oddać Bogu. Pretože kto je ten, kto skúma srdcia? Bo kto jest tym, który bada serca? Najbiedniejsze, najlstivejší od všetkého je srdce človeka. Najbardziej převrotné ze všetkého je srdce človeka. Kto ho pozná? Kto go pozná? Kto je ten? Kým je ten? Ktorý to môže všetko odhaliť. Ktorý môže to všetko odkryť. Ja, Hospodin, tak hovorí písmo. Ja, Pán, mluví písmo. Ja som ten, ktorý skúmam srdcia. Ja jestem tým, ktorý bada srdce. Ja skúmam aj tvoje srdce. Badam też tvoje srdce. Čo máš ešte vo svojom srdci? Co ešte máš v svojom srdci? Na čo si pyšný? Z pôvodu čoho jesteś pyšný? Čo máš ešte skryté vo svojom srdci? Co ešte máš ukryté v svojom srdcu? Čo nie je tak? Co jest nie tak? Zavolaj do tej intimity Boha. Do tej svojej privatnosti zaproś Boga. Zavolaj ho tam, kde si citlivý, urážlivý. Zaproś go tam, kde seš taký nadvrážlivý, převrážlivý. Zavolaj ho tam, sestra, kde si ešte žiarlivá, tam, kde proste závidíš, zazdroštíš. Zaproś go tam, siostro, kde seš ešte zazdrosná. A povedz, Pane, i povedz, Panie, očisti ma od toho. Očisť mňa od tego. Hovor so mnou o všetko. Mluv ze mnou o všetkým. Tam to začína. V tým miestu sa to začína. On mi povedal všetko. On mi povedal všetko. Ak dovolíš, aby Boh s tebou hovoril o všetkom. Jeżeli pozvolíš, aby Bóg rozmawiał s tobou o všetkým. O všetkom. O všetkým. O tvojom vzťahu s tvojou ženou. O tvojej relácii s svojou ženou. O tvojej netrpezlivosti. O tvojej necierpliwości. O tvojej výbušnosti. O tvojej vybuchovosti. Agresivite. Agresii. Aj skrytej falošnosti. I takej fałszywości ukrytej. Ak o všetkom bude hovoriť s tebou Boh. Jeżeli o všetkým Boh bude s tobou rozmawiał. Tak prichádza to pomazanie. To vtedy prichodzi to namaszczenie. Pozrite sa, tu neprejavujú sa nejaké zvláštne dary. Zobaczcie, žiadne dary sa tam nie manifestują. Ale tu je človek púdený. Ale tlačený. Tu jest človek znútra. Popchnięty od wewnątrz. Kto povedal tej žene, že ona má právo ísť a zvestovať? Kto povedal tej nevieste, že ona má právo do tego, żeby iść i głosić? Kto ju k tomu splnomocnil? Kto ją upoważnił do tego? Kto bol ten, ktorý ju vypúdil, že choď a rob toto? Kto bol tým, ktorý ju vypchnul i povedal, iď, rob to? Pozrite v tej poslušnosti, v tom dotyku Božom. Zobaczcie, v tom posłuszeństwie, v tom Božom dotknięciu. Kde jej vnútro bolo odhalené. Kde jej vnętrze było odkryte. Kde Boh sa dotýkal jej vnútra. Kde Bóg dotykał jej vnętrza. Tam začalo jedno pomazanie. Tam začalo się to namaszczenie. Tam začal jeden taký... Také pozbudenie, choď, nechaj vedro, nechaj to, čo má pre teba tú hodnotu. Tam začalo sa to namaszczenie, ona už videla, zostav to všetko, zostav to viadro, zostav, čo má vartosť dla tebe. A bež. I biegni. Ona ani nevedela, že je evangelistka. Ona navet nevedela, že je evangelistkou. Ona nevedela, aký dar má. Ona nevedela, akým... Ale mala to pomazanie. Darom, ale miała to namaszczenie. V tejto hĺbke, brat môj, sestra moja. V tej głębinie, v tej głębokosti. Boh môže s tebou hovoriť o všetkom. Kde Boh môže s tobou o všetkým rozmawiať. Tam začína tá moc pomazania. Tam začína sa moc namaszczenia. Neviem, rozumiete to? Neviem, rozumiete to? Amen. Ja som to takto prežil. Takto prežilujem. Nebolo vždycky to pomazanie v takej plnosti v mojom živote, ako je to mu teraz. Nie zawsze to namaszczenie było w takiej pełności, takiej pełni w moim życiu, nad moim życiem, jak jest teraz. Ale viete prečo? Viete dlaczego? Lebo boli veci, ktoré som skrýval vo svojom srdci. Bo były rzeczy, które w swoim sercu ukrywałem. Boli veci, ktoré hriechy, ktoré v myšlienkach som skrýval vo svojom srdci. Były grzechy, ktoré v svojich myśli, ktoré ukrywałem v svojom sercu. Ale keď som bol ochotný o všetkom hovoriť s mojim pánom. Ale kiedy byłem gotowy i ochotny, żeby o wszystkim z moim panem rozmawiać. A dovolil som mu, aby aj na každý kútik mojho srdca, mojej mysle zasvietil svojou prítomnosťou. I pozvoliłem mu, żeby každý kącik mojego srdca rozsvietil svojou obecnosťou. Naraz to pomazanie zmocnilo v mojom živote. To namaszczenie vzmocnilo się v mojom życiu. A veľakrát je to tak, že idem autom. Wielokrotnie to tak jest, jadę samochodem. Dzwoni telefon. Dzwoni telefon. A kim przyjdę do celu? I zanim dojadę do celu, dwaja albo aj traja ludzie są spaseni. Dwóch, a czasami trzech ludzi już jest zbawionych. Wiecie, jaka jest to miłość Boża? Wiecie, jaka to jest łaska Boża? A to robi to pomazanie, to robi ta miłość Boża, co jest w tobie, a na ciebie. To robi to Boże pomazanie, ta łaska Boża, która jest nad twoim życiem. Ona niechala tam wszystko. Ona tam zostawiła wszystko. A išla. I poszła. A zwestowała. I głosiła. A oni przyszli k niemu. I oni przyszli do niego. Jakie to dobre, że dnes tu zwestuje między wami. Jakie to jest dobre, że dziś jest wam zwiastowane. Że dnes wam zwestuję Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj głoszę wam Pana Jezusa Chrystusa. A dnes was chcę przywieźć aż do jego prítomnosti. I dzisiaj chcę was przyprowadzić aż do jego obecności. A ty to, którzy przyszli do jego prítomnosti. I ci, którzy przyszli do jego obecności. A gdzie Jezus mówił do ich osobnego života. I tam, gdzie Pan Jezus mówił do ich osobistego życia. Tak oni już išli za Panem Jezusem. Oni już poszli za Panem Jezusem. Oni już nie szli za tą żoną. Oni już nie poszli za tą niewiastą. Ty nie pójdziesz za bratem Barkowcem. Ty nie pójdziesz za bratem Barkowcem. Ty nie pójdziesz za służobnikami, którzy ci służą. Ty nie pójdziesz za sługami, którzy ale tobie usługują. Ale ty pójdziesz za Panem Jezusem Chrystusem. Ale ty pójdziesz za Panem Jezusem Chrystusem. A będziesz się radować Jego słowem. I będziesz się cieszyć Jego słowem. Jego słowo ci będzie ważniejsze jak słowo brata Barkowca. Jego słowo będzie dla ciebie ważniejsze niż słowo Barkowciego. Jego słowo, to co on będzie komunikować z tobą, to cię będzie przeświecać, nie to co mówi człowiek. To słowo, które on do ciebie będzie mówił, ono cię będzie przekonywać, a nie to co mówił do ciebie widzisz, człowiek. A widzisz co się dzieje? A widzisz co się dzieje? To pomazanie przechadza na innych. I zobaczcie co się dzieje, to pomazanie przechodzi na innych. Ale ten człowiek, który ciąga za sobą a na seba ludzi, ale ten człowiek, który za sobą i dla siebie ciągnie, pociąga ludzi, tak tam kończy pomazanie. W tym miejscu kończy się Boże namaszczenie. Pójdźcie k Panu Jezusowi Chrystowi. Pójdźcie do Pana Jezusa Chrystusa. Také krásne, taká krásna bola tá pieseň, ktorú ste tu spievali. Taká piesna bola tá pieseň, ktorú spievali ste. Že Pane, Teba túžim milovať. Pane, Tebe tenskne, že by Te kochať. Viete, ja neviem, či vôbec si uvedomujeme, že aká veľká hĺbka je v tom. Neviem, čo vôbec sobe ušadnáme, aká głębia v tým je. Tá Božia láska je voči každému jednému z nás tak veľká. Tá milosť Božia v stosunku do každého z nás je taká ogromná. Ale to, že nám dovolí, aby sme Jeho milovali... Ale to, že On nám pozvala, že by sme Jeho kochali... Tam sa množí ten olej. To ten olej množí sa v tom miejscu. Nedávno kto si prišiel ku mne a hovorí, chcel by som sa ešte bližšie, ešte hĺbšie dostať k Pánu Ježišovi. Ktoś prišiel do mnie nedávno i mówi, ešte bliže, ešte głębiej chciałbym się zbliżyć do Pana Jezusa. Powiedz mi to tajemstvo, brat Aleksander. Pokaż mi tą tajemnicę, Aleksander. A ja hovorím, vieš? Powiedziałem, wiesz? To je tak, ako v manželstve. To jest tak, jak w małżeństwie. Manželia sa môžu mať radi. Małżonkowie mogą się kochać, mogą sobie usługiwać. Potrebujú jeden druhého. Jeden drugiego potrzebują. A môže zovšednieť v ten vzťah. Ale tá relácia môže spovšednieť. Ale tam, v tom manželstve... Ale tam v małżeństwie... Kde sa denne vyznáva láska. Kde codenne vyznaje się miłość. Kde denne sa prejavuje tá láska. Kde codenne tá miłość je... To manželstvo je stále hlbšie, to manželstvo je stále pevnejšie a to manželstvo je viac spojené. I to małżeństwo wtedy jest coraz głębsze, mocniejsze i bardziej połączone. Nie hľadaj tu veľkosť pomazania v niečom inom. Nie szukaj wielkości namaszczenia w niczym innym. Ale w tom, ale w tym, ako ťa Boh miloval. W jaki sposób Pan Bóg ciebie ukochał. Ako sa tvoje serce otvára voči nemu. I jak bardzo twoje serce w stosunku do Niego się otwiera. Vyznávaj mu svoju lásku. Vyznávaj mu svoju milosť. Neviem, čo si o mne pomyslíte. Neviem, co pomyslíte o mne. Ale myslíte si, čo chcete. Ale myslíte sobie, co chcete. Ale jedno je isté. Jedno je pevné. Že každý deň vyznávam svoju lásku Pánu Ježišovi. Každého dňa vyznaje svoju milosť Pánu Jezusovi. Viete, aké je to dobré? Viete, aké to je dobré? Viete, ako je to nádherné? Viete, aké to je cudovné, nezbytné? Jak je ten vzťah krásny, hlboký. Jaká tá relácia je piękna i głęboka. Ako priam vnímam, ako mi srdce spieva. Čuje, jak moje srdce spieva bezpośrednio do Niego. Ten chorál chváli. Ten chór chvály. Hymn chvály. To je niečo nádherné. To je coś pięknego. Tam, v tvojom vzťahu. V tvojej relácii. Tam, keď už nie hriech skrývaš. Tam, keď už nie grzech ukrývaš. Ani jeden pocit. Ani jakieś uczucie. Ani nejakú myšlienku. Ale ani jakąś myśl. Nie, že ešte nejaký skutok. Nie, že ešte jakiś uczynek. Tak tam vchádzaš do takej hlbokej lásky so svojim Pánom. Tam vtedy vchodíš v takú głębokú miłość ze svojim Pánem. Kde sa to pomazanie plne prejaví. Kde sa to namaszczenie v pełni objaví. Ja to takto prežívam. Tak to prežívam. A kdekoľvek kročím, všade vnímam Božie zázraky. Kdekoľvek ide, vidzę, doświadczam Boże cuda. A to nie preto, že som Aleksander Barkóci. A to nie z tego powodu, że jestem Aleksander Barkóci. Ale preto, że Pan miluje mnie, a ja miluję. Ale z tego powodu, że Pan mnie kocha, a ja kocham Jego. Całe pomazanie zaczyna w tym. W tym się zaczyna. Że urobimy porządek w swoim sercu. Że zrobimy porządek w swoich sercach. W swoich głowach. W swoich głowach. W swoich citach. W swoich uczuciach. W swoich tużbach. W swoich pragnieniach. A vo všetkých plánoch svojho života. Všetkých plánoch svojho života. Všetko odovzdáš Pánu. Všetko oddáš Pánu. A máš len jedno jediné. I máš tylko to jedno jedine. Že ho veľmi, veľmi miluješ. Že ho bardzo, bardzo kováš. A táto žena... I tá neviasta? Ona pochopila jednu vec. Jednu rzecz zrozumiała. Že toto pomazanie ju nerobilo zahľadčivú. Že to pomazanie neučinilo ju zachladnou. Takou, ktorá nič nerobí. Ale to neučinilo ju biernou. Neučinilo ju biernou. Ale to pomazanie ju vypudilo do terénu, do práce. Ale to pomazanie vypchnulo ju v terén, do práce. Ale ona ani nevedela, že pracuje. Ale ona navet nevedela, že pracuje. Vieš, keď je na tebe to pomazanie Božie. Ježeli to Bože pomazanie je nad tobou. Tak to samé pomazanie pracuje v tvojom to živote. Samo to namaščenie pracuje v tvojom życiu. Aleluja. No akurát zvonia. 12 hodín, budeme končiť. Vlastne zvonili 12, budeme končiť. Chcem sa opýtať, brato, moje sestra. Chcem zapýtať, bratie i sestra. Takú nezvyklú otázku. Také šťagulné, nezvyklé pytanie. Túžiš, aby to Božie pomazanie, tak ako na Pánu Ježišovi spočinulo, tak ako spočinulo na jeho svätých služobníkoch, spočinulo aj na tebe? Pragneš tak, že by to Bože namaščenie, ktoré spočilo na Pánu Jezusie, ktoré spočilo na jego sługach, uczniach, żeby też na tobie spoczęło? A gdzie tu taki niekto, zodwinięcie swoje ręce. Jeżeli tu jest ktoś taki, podnieście swoje ręce. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Wiecie, coście z tym to przejawili? Wiecie, co pokazaliście w ten sposób? Że chcecie, aby Pan Jezus przyszedł do wszystkich oblastów waszego życia. Powiedzieliście w ten sposób, że chcecie, żeby Pan Jezus wszedł we wszystkie sfery waszego życia. Chodź do swojej komórki. Idź do swojej komórki. A hovor s ním o tom. I mów z ním, rozmawiaj z ním aj, o tym. Aj teraz prichádzame k Pánu. Teraz przychodzimy do Pana. Z celého srdca ti ďakujem, drahý spasiteľu, Panie Ježišu. Z celého srdca ti ďakujeme, drogý zbaviteľu, Panie Jezu. Že si nám ukázal to veľké tajomstvo. Že pokazałeś nám tą wielką tajemnicę. Že človek, ktorý nie je ochotný otvoriť svoje vnútro. Že človek, ktorý nie je gotový, chętny otvoriť svojho vnútra. Ktorý nie je ochotný svoju intimitu otvoriť pred tebou. Ktorý nie je gotový, aby svoju privátnosť pred tobou otvoriť. Svoje myšlienky, svoje pocity. Svoje myšly i odčutia. Aj svoje skutky. I svoje činy. Ten nemôže dojsť k tomu pomazaniu. Nemôže dojsť do tego namaszczenia. Ale my sme tu, Panie. Ale Panie, my tutaj jesteśmy. Tvoj ľud. Tvoj ľud. Ovce Tvojej pasty. Ovce Tvojego pastwiska. Hovoríš k nám veľmi jasne. Mówisz do nás bardzo wyraźnie. A ťahneš nás povrázkami lásky. I ciągneš nás tými povrozami miłości. Lebo chceš, aby sme mali hlboký vzťah s tebou. Bo chceš, aby sme s tobou mieli głęboką relację. A z toho vzťahu, aby vyvieralo presne to. I żeby z tej relacji wychodziło właśnie to. K čomu si nás aj povolal. Do czego nás właśnie povolal. Aby sme boli tvojimi svedkami. Żeby sme boli tvojimi svedkami. Aby sme činili učedníkmi všetky národy. Żeby sme činili učňami všetky národy. A tak si povedal, daná mi je všetká moc na nebi. Co ty povedziałeś, daná mi je všetká moc. Na nebi aj na zemi. Na nebi i na zemi. A idźcie. Idźcie. A čiňte mi učeníkmi všetky národy. I čiňte učňami všetky národy. Teraz je ten čas. Teraz je ten čas. Teraz, keď tento ľud, tento svet je v chaose. Teraz, keď ten svet je v takým chaose. Ktorý je v zmetku. Ktorý je v zamiešaniu, v zamencie. Ktorý pobehuje splašený. Ktorý biega spłoszony. Práve teraz je to tvoj čas. Vlastne teraz to je tvoj čas. O, príď Duchu Svätý. Přijď Duchu Svätý. Príď to sväté pomazanie. Přinieš to sväté pomazanie. A pomáž tieto srdcia. I pomáž te srdce. Pomáž tieto mysle. Pomáž te myšli. Pomáž túto vôľu tohoto človeka. Pomáž vôle tego človeka. A nech tvoja milosť sa prejavuje. I nech tvoja láska sa objaví. Od východu až na západ. Od vschodu až na západ. Od severa až na juh. Z północy až na południe. Nech sa rozleje to tvoje milosrdenstvo. Nech rozleje sa tvoje milosrdenstvo. A učiň nás poslami pokoja. I učiň nás nositeľami pokoju. V tomto nepokojnom svete. Tým nespokojným svete. A to prosíme v mene Pána Ježiša Krista. I o to prosíme v imeniu Pána Jezusa Krista. A tak prijímame toto pomazanie. I prijmujeme to namaštenie. A keď pôjdeme odtiaľto. I keď stąd pôjdeme do domu. Vieme, že budeme inými ľuďmi. Vieme, že vrúčime inými ľuďmi. Budeme novým stvorením. Budeme novým stvorením. V Kristu Ježišovi. V Jezusie Chrystusie. A budeme Jeho túžby. Budeme Jeho pragnienia. A Jeho plány. I Jeho plány. Naplňať v našom živote. Vypełniať i realizovať. Až kým príde. Až príde. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť, bratia a sestry. Ďakujem za vašu úvahu, bratia a sestry.